da royal union and go da tee tee da ka wa ya wa ni o ga da ra ra ka wi da ni na wo wo wo ya ya ya ya ya ya ya wa ya ya ya ya ya.